أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آيات كريمة كي سهسل استشيوا او دي آيات كي بيانو دا حكم دا شبيو دا روزي تفصيلي او باعث سبب دي دا پارا اغه وجوه چې د ابتداء نه حکم داسې را روانو چې روزه کې کله چې سړی د شپې ودشو نو د ودې کېدونه روستو کدی د شپې راوي کوم شو خو د لپاره خوراک سکاک او ګوروالی نه دی جایز. صحابه داسې و چې داغي نه وشو عمر رضی الله عنه دارنګه کعب رضی الله عنه او داسې بل صحابي دی قیس ابن سرما چې دا غنم دا هوښو چې هغه ډېر خراب شو دور وځي ډوډۍ نه پړه واقعا ما ذکر کړی و الله حکم را ولېګو چې دا استادو ته پر جایز دی ټول شپه تاسو ته اجازه ته تر سوچې سبا نه ختلې او ثم اتمو صيام الى الليل بیا پورکه تاسو روزي تر شپې پورې مانه دا سار نستار اوجه شروع شو شپې پورې وې شپه کله د چنور ډوب شي تنور د ډوبې دو سرش مشوا یا پکې ساره نه وا ځکه اله لیل ابتدا د شپې جوړ شو کنه نو لیل کوم وخت نه چې د نور دا ککوړې غایب شي کنه ته نظر نه بس لیل شروع شو شپه شروع شو او دغه وجه چې بیا پکې ساره نه وا حدیث کې مراغلیو چې څنګه نور دی غاله تفریو زی او فناشه ککوړې د سترګونه نو روزه ماته وای او پدې کې تاخیر مکو ځکه دا د يهودو کار دی په افطار کې او پر جماعت کې تاخیر مکو خدا مطلب هم نه لچلا نور پریوته نه دیتا به شروع وکړه نه خو جسم ټیم شنو بیا دې تم ګوره بعد کسان بیا د بانګیانو بانګونو دی خوږي چې بانګ بکله راځي بانګ دی یارا والی یانا خو جسم نور پریوته نو ستاده پر اجازه شو افطار دی د غرنګ سار بانګ دی وی یاد نه وی خو چې تر څو سبا نه دی ختل کنه ته خوراک څخه توخه زمو سادهګان خلق دی اکثر روزی نیسی سوک نفلی روزی یا فرضی روزی پای کې کله کله باندې کسان تلوارو کې سار مال بانګ وای 15 منټه مخکی وای 10 منټه مخکی وای د باباګان یو بل سره مقابله نه یو چې شروع کینال د بلوم شروع کی نه یو خدا چې داسې کسانو باندې ډو بانګ نه دی ویل پکار چې هغه پټیم نه پويږي لومبه خو بزان پټیم پوي دا غن رسو بانګ وای کنه اولی مسلمانانو له روزی خراب ہے نو ډیر پکې داسې بیا غریبانان ویره دونه وړه مې اگستې خو بانګ وای نو بانګ فریدا بانګي بانګونه وي بیٹه ما ټیم د ګورا کسبا ټیم وو خو خدا او قانونو ټیک دا احتیاط داري چې 2 منټ مخکې خپل بندګه 2 منټ مخکې دا مطلب نه دی چې لاله 2 منټه پاتې ریو بانګي بانګو نو بس اوس بده پښمنې نه کوم وي دې 200 بانګونه خو دې وي پښمنې کوله ټیم شوی نه دیلا چې سبا او خو ته دا غي نستارو چې شروع د بیا تر شپې پورې بچلېږي ثم ماتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن او یو زیوالی مکوه ده خضو سخا و انتم عاکفون فی المساجد او حال دا چې تاسو چلے پا جمعاتونو کی ورد دا اللہ کتاب دیر دا دب کتاب دی الفاظ د کوروالی د پارا جمع تک نه استعمالی بلکه مخی وی باشی روحن او مخی دا غی نوی الرفسو الى نسائکم او دلتوی باشی روحن دا دا دب الفاظ دی دارنگی بازی زیونو کی فین دخلتم بهن که تاسو دخول کړی پاغه کنای د جمانه خدا د ادب الفاظ استعمالیږي ها او مباشره اصل کې دی ته وی الساق البشره بالبشره چې سرمند سرمنه سره ولګي کنه او دا د خدای د خاوندی لا تباشرونه کنای او کړه مباشره مکوای کورواله مکوای او انتم عاکفون فی المساجد او حال دا چې تاسو چله په جمعاتونو کې د اعتکاف په حال کې کورواله بن بعض مفصل نکلی دی مخی نی اجازتو دیو جن سڑے با اعتکاف کیو او دیکھ اعتکاف دوران کے شپکو چی سڑے رو جماعت کی نو بیا خوار سو خوڑی شی ناغا گنیوی چی دا بجائی زن لا بڑا کور تا بلا رو نا اللہ حکم رو لے گو چی نا د اعتکاف په حالت کې بیا کورواله بندي دروازه خو خود نشي کولې روزه ده او د شپې په تا بند شو وان تو معتکفون فی المساجد افل مساجد ګور عام ذکر کړ دینه دا پته لګی دا چې اعتکاف په ټولو جمعهونو کې کیږي خو چې جمعه دی لیکن د سلف اختلاف دی دا نه چې نن یو سره راپاسی په دې مسلو کې یو بل کنزل کې کنزل ته ضرورت نشته سپکه خپل مخ دوا ما کار خپل سلفو کې اختلاف دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ صحابو کې بعضی کسانو هغه یې صرف دریو جمعهونو کې اعتکاف کیږي مسجد حرام مسجد نبوی او مسجد اقصا کې بلکې سلفو کې بعضی دومره سخت خبره کوي او سعید ابن مصیب رحم الله تعالی سید التابعین وي هغه یې صرف مسجد نبوی کې کیږي بل ځای نه کیږي او د جمهور صحابو د جمهور تابعینو د جمهور ائمه قول دا بیا چې نه هغه جمعه کې کیږي چې هغه مسجد جامع دی پای کې پینځه ټیمه د جمعې مونږ کیږي اگر چې بعضی سلفو کې داو مونږ نه هغه جمعه کې وای چې د جمعې مونږ نه د جمعې مونږ پکې کیږي کوم جمعه کې چې د جمعې مونږ نه کیږي نه کې اعتکاف هم نه کیږي لیکن بهتره خبره دا و چې نه هر هغه جمعه چې پای کې پینځه ټیمه پابندې سره مونږ کیږي یو جمعه دا سره چې پینځه ټیمه نه کیږي یو څلور ټیمه پکې وشي یو ټیمه پکې نه ای کې اعتکاف نشي کولی او باقی دا زنانو جمع کورونو کې اعتکاف شتاو کنه دا لویه مسله وه احناف وی جایز دی سلفو کې ډیرو بد ګڼل دي مصنف کې شتا چې تاسو بته و شو ناغه دا خو احداث ته بدعت ته د نبی له سلام زمانه کې او د صحابه زمانه کې چا کور کې اعتکاف کړی دی د نبی له سلام بیبیانو اعتکاف کړی دی د نبی له سلام سره په جمعات کې ښه احادیث کې راځي دغه وجو چې سلفو کې ډیر کسان دا سری چې غره دی نو قائل بهر صورت بیا موږ دا سی وایو چې یو فقہ کې راغلی دی فقہ حنفی کې شتا چې زنانه کورونو کې چې کوم د دې جمعه دي کنه خپل کور کې نه پې کې کول شي خدا مطلب نه دی چې دا یو وبا جوړ شو او چې ګور نه ځوان ځوانې جنګې به سکه اعتکاف ته ناستله وې اعتکاف ته ولې کینی دی اعتکاف نه زیات ثواب پدې کې چې د کور کارونو کې د مور او پلار خدمتو کې د بچو خدمتو کې د خاون خدمتو کې خاون دشتا دا غي ثواب ډېر دی کې خو ثواب نه او ستاسو ثواب مقصد دی او کنه چې ځان یو سیس جوړې چې پلان کې مې اعتکاف کړو پلان هم کړو دا ٹھیک ده جایز دیومی خو چې جایز دیومی نو دا غي په نسبت غوړه دا چې دا را دي کور خدمتو کې دی یو ماشوم خصمانه کول او داغه غل میتیازي پاکول او داغه وخت په خصمانه کول ته دا یقینو کا د داسې زنانه ک صرف فرض مونږ تر سره کی کنه دا ټول باقی وخت داسې لګا چې نفل ته ولاړې دا څړو کې ثواب خو نه دی دا بل خبره ده چې زنانه ته دا نه د مخه تا کني دا یو مسله یاد وساته د سړی خزه دا نو د خزي په ذمہ دا لازم نه دي چې هغه ولا بچی وساتي دا د هغه په ذمہ نه دي هغه انکار وکړي چې نوکر ولا وګوره ګوره ولا رولولې مړه نه نو نوکر ولا وګوره دا هغه ویل شي هغه احسان کوي ښا دا د خاون سره احسان کوي دام د خاون سره احسان نه جګوله جامې ویني دام د خاون سره احسان نه جګوله اخلي پخلي کوي په خز اخلي پخلي نشته هغه قاضي له لاړ شي وته وي چې دې ځاله نوکرونی سي او خان چې ساتي دروازې بدنګې ساتي مچي په کوچو مې نه ځاله دې مې خوالي نو دې ځان لخبل بل نوکر وګوري باغې وي خدا بل خبره چې خاون سره احسان کوي نه غدم کوي لکه د خاون په ذمہ دار لازم نه دي چې هغه د خزه علاج وکړي خزه بیمار ده پلار کول بوله کوي علاج د پلار ذمہواری ده درونو ذمہواری ده خو خاون ولدا کوي کنه کوي نو چې کوي نو هغه به احسان کوي طرفین ته احسان په کار ده دا احسان معاملہ ده دا غي په ذمہ دي نه نو چې دا غي په ذمہ نه دي یو کار دی انسان په ذمہ نه دی هغه تر سره کوي دا غ ماشوم خصمانه کوي الله به ثوابونه نور کوي ډیر لوی ثوابونه دي خدا بل خبره ده چې دا قوم ډیر جاهل دي نه بو دي زنانه کنی د دې ماشوم خصمانه یا د خاون خدمت کې دا سور نفلی ثواب دی نه دا دور په نفلو کې ثواب نشته لکه په دې کې نه په دې کافونو کې شته تلک حدود الله دا غدي احکام د الله پولی د الله حدود جمع د حد دا او حد وی منع د په عربی کې معنا ترته غزه پورې نه ورته دین عثمان شاه په خپل نشي اخو اخو کولی اخو اتلی نشي حدود دي دا حدود د الله دي معنا هغه چې الله ته منع کړی دا چې دې دې پورې راوته دې شي اخو نشتلی ځکه حد وی منع تا نو فلا تقربوها نو من دې کېږي دې ته په مخالفت څخه وردا مطلب نه دی چ حدود خو احکام دی او معنی دار چې دا د الله احکام دی نو منځ دی کېږي او ته معنی دا احکام مکوای نه منځ دی کېږي د ته په مخالفت او دې کې مقصد صحیح مفسرین ویل کې مظهری مقصد به ګدایي چې لا تقربوها نه دا د اقتراب نه فضلا ان اي تخطى عنها دا خو لا ډیره لري خبره چې ته په دې قدم واړې دی پولی ته برز دیکېږي نه دا پولی دې نس دیکېږي او تمام معنا مناهي دي ګوره کوم ځای کې چې الله جل شانه ما ته بندې د زنا نه نه داسې وي ولا تقربوا الزنا من نس دیکېږي زنا ته دا نه وي چې زنا مکوي نس دیکېږي ما زنا کول خو خود له جرم دی خود دواعی او اسباب د زنا بم نه اختیار هي اسباب د زنا صحیح بے پردگی د دینه موږ منه کړیو کنه چتر زنان مخ ته وګوري دارنګ زر پردو زنانو سره خبرې کوي دارنګ پردو زنانو سره یوازې کې ګروندارم پردې زنانو د غوري ښا روندار هم پردې زنانو ته کور کې سره یوازې کېږي د ترلو د مامالو د کاکالو د پردې دا تر سوچ ستاره زئی خور نه وي